Punkt czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Happy Pills, to na dzień dobry dziś w budziku. No już 4 po czwartej. A kiedy to na budziku 4 minuty po godzinie czwartej, to my sięgamy po piosenkę dnia. Dziś nie po raz pierwszy zresztą u nas na antenie, ale z tą piosenką właśnie. Benjamin Biolay. Et ton Dieu, c'est pour ton bien, que tu ne pouvais pas faire de meilleur choix. Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. Ils t'ont dit réfléchis bien, tu seras beaucoup mieux au chaud chez toi. Et tu peux même t'offrir un chien avec la coquette somme qui t'est

To Marek jako pierwszy przetarł szlaki. Marek Dyjak muzycznie, a korespondencyjnie SMS-owo pan Bartek. Witamy w budzikowym gronie i gorąco pozdrawiamy. Telefonicznie pan Łukasz na wysokości Cieszyna i w kierunku Słowacji jeszcze kawalątek Czech do przejechania. Później już tylko Czadca, Żelina i kierunek Tręczyn. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pan Łukasz dziś jako pierwszy telefonicznie. Jeszcze drogą mailową pani Kasia o tym, że Kraków na nasłuchu. Pięknego dnia wszystkim. Budziko, maniako. Pięknie dziękujemy pani Kasiu za codzienną obecność i za ten dzisiejszy pierwszy sygnał w naszych trzech szybkich. Ciąg dalszy i dogrywka być może dla tych, którym się nie udało. Jutro o zwykłej porze. To nasze dzisiejsze budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Sygnały krajowe, zagraniczne już za chwilę. Zachęcam, bo niezmiennie mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji na budziku 17.30 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. No to szczególnie tym wszystkim zakochanym składamy najlepsze życzenia, ale także pamiętamy o dziś świętujących. Oczywiście o paniach, a i owszem, będzie odpowiedni akcent, ale także pamiętamy o tych, którzy obchodzą imieniny. Dziś Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się chwilkę po szóstej. No życzylibyśmy sobie tego, bo w wielu miejscach dzisiaj to pochmurno i deszczowo, ale ma się przecierać i przejaśniać. No to jeśli z przejaśnieniami słońce zajdzie po 17:00. Około 17:30, a dzień potrwa ponad 11 godzin i to będzie dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 3,5 godziny. 67 dzień tego roku przed nami, a po naszemu środa 8 marca. 21 minut po godzinie 4. Dzień dobry państwu. Gładkie wątem błyska nóg szerok bieli las. Para idzie z końskich gubów do samych gwiazd. Śniegiem wiatr miecie, skrzypią włosy na drodze, co tak wodzi nas po świecie, chociaż czeka dom. Dziwo żony tańczą w krąg w sukniach z mgły, aż w potoku skacze pstrąg i wyje wilk. Kto nas tak wzywa, załomnicę zakrywaj. Co za czary, co za dziwa dzieją się w tę noc. Gwiazda nad granią, podążamy wciąż za nią, urzeczeni jakby anioł duszę w jasy wziął. Pierwszy brzask na smreku w cień. Sanie już dowiozły nas pod domu sień. Płoną gór szczyty, świat jest jasny i cichy, a człowiek jakby przynapity, że już nie wie nic. Seba i spółka, czyli Zakopower. 26 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1223 roku zmarł Wincenty Kadłubek, kronikarz, biskup krakowski, autor spisanej po łacinie Kroniki Polskiej, obejmującej okres od czasów legendarnych do 1202 roku. Przypomnijmy, został beatyfikowany w 1764 roku. W 1714 urodził się Filip Emanuel Bach, kompozytor i klawesynista, drugi syn Jana Sebastiana. Komponował głównie utwory fortepianowe, koncerty, sonaty, także symfonie, utwory kościelne i pieśni. 256 lat temu urodził się Jan Hrabia Potocki, pisarz, podróżnik, pionier archeologii słowiańskiej. W 1869 roku zmarł Hector Berlioz, francuski kompozytor, krytyk muzyczny, autor oper. 116 lat temu zmarł Aleksander Gierymski, malarz, twórca wspaniałych obrazów. No a równo 100 lat temu urodziła się Hanna Skarżanka, aktorka. Grała role teatralne, m.in. w Komu bije dzwon Hemingwaya, w filmach Prawo i pięść Hoffmana, Kochankowie mojej mamy Piwowarskiego czy Dolina Issy Konwickiego. Hanna Skarżanka zmarła w roku 1992. Dziś setna rocznica jej urodzin. To oczywiście niektóre wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium. Ponownie sięgniemy po wybrane wydarzenia z 8 marca. Za 2,5 minuty pan od pogody i prognoza na dziś. Pusto, rozpocznij na nowo i nie patrz do tyłu. i spadaj do przodu i nie rycz i nie wiń i nie knij na Boga i uwierz od nowa. No i już punktualnie 4:30. Pora na prognozę pogody. Polska w chłodniejszej masie powietrza polarno-morskiego. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południowym wschodzie popada deszcz, a na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany nad samym morzem porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No i temperatura w dzień od 4 stopni na Warmii i Mazurach, koło 7 w centrum. Najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do stopni plus 10. Uwaga, budzikowy alfabet, część pierwsza. Co się stało z matką? 7 lat i wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać krzew i zatrzeć szlam. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedno z tych pięknych lat nie ma sprawy Magdy K. Jedno z tych pięknych lat nie ma sprawy Magdy K. Jedno z tych pięknych lat nie ma sprawy Magdy K. Budzikowym alfabecie, a dziś we wspólniku. Szukamy tegoż właśnie wspólnika, spoiwa, czegoś, co łączy trzy różne nagrania, no, można by powiedzieć z różnych epok, ale traktujące właściwie o... No dobrze, już tyle tylko mogę na razie na tę chwilę, na ten czas powiedzieć. Podpowiedzieć mogę 71335, numer SMS do nadsyłania prawidłowych odpowiedzi. Zachętą niech będzie moja podpowiedź, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej. Cóż tam na podstawie trzech nagrań zrodziło się w budzikowej łepetynie? No ciekaw jestem państwa, także pań. Przede wszystkim może powinienem powiedzieć dziś odpowiedzi. 71335, co łączy trzy nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu przed. A ja życzę państwu, paniom, przyjemnego słuchania i prawidłowych odpowiedzi. To chyba tyle chciałem, szczególnie do wszystkich pań o imionach. Chyba za dużo już powiedzie. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał dziesiątkę w strzelnicy sportowej. Gdy rękę trzymałem na twoim kolanie, to miałem o tobie wysokie mniemanie, lecz kiedy z nim w bramie piłaś wino, coś we mnie drgnęło, coś się zmieniło. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Może się wreszcie nauczysz, że miłości nie wolno odrzucić, że miłości nie wolno odrzucić. Pytałem, błagałem, ty nic nie mówiłaś, nie byłaś dla mnie już taka miła. Patrzyłaś tylko z niewinną miną i zrozumiałem, że coś się skończyło. Lecz wkrótce poszedłem po rozum do głowy, kupiłem na targu nóż sprężynowy. Po tamtym zostało ledwie wspomnienie, czarne lakierki, co jeszcze? Nie wiem. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. O, Ela, straciłaś przyjaciela. Musisz się wreszcie nauczyć, że miłości nie wolno odrzucić. Budzik. 100 lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Prawidłowe odpowiedzi. Brawo, brawo, brawo. Dzisiejsza odpowiedź to kobiety. Oczywiście pozdrawiam wszystkie. To pan Arek z Łodzi w drodze na Podhale. Kajak, kobiety w końcu. 8 marca. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki, żeńską część redakcji. Pan Marcin, ten od cementu. Tak, tak, pamiętamy. Z beczką na plecach. Jak zwykle pan Marcin z nami. Pan Piotr z Gdyni, czy w alfabecie 3 razy kobiety? Imię, takie też padają odpowiedzi. Imiona to łączące spoiwo, czyżby? Także pani Ania, też kobieta. Dzisiejsza odpowiedź brzmi kobiety. Uściśla także pani Dominika. Żeńskie imiona, a konkretnie dziś pani Kasia o tym, że 3 imiona to dzisiejsze spoiwo. No i właśnie w tytułach. Magda, Ela i Ola. No, troszeczkę tam jest jeszcze parę słów dodane, ale rzeczywiście to dzisiejsze spoiwo w Dniu Wszystkich Pani. Nie tylko Magdą, Olą i Elą składamy najlepsze życzenia. Brawa dla państwa. Fantastyczne dziś, myślę, prościusieńkie jak zwykle w szukanie wspólnika. Jutro, jak zwykle zarzekam, będzie łatwiej. Oby, oby. Zapraszam także na jutro. A tymczasem na budziku 4.44 szybciusieńko goni. Za momencik zagraniczny, ale wcześniej krajowe sygnały od państwa. A wcześniej, no jakby nie było, podejrzewam, że nie uwolnimy się od tego nagrania. Uwaga, piosenka czepialska. Errata i Leocze. dzwoneczko, puk, puk, puk. Czy to żuk? Nie, to Bóg, a z nim ta wieść i jej treść mogło nie być. Puk, puk, puk, mógł być żuk to, a nie Bóg. A co komu taka wieść? Weź i wieść tę w głowie zwieść pana brata. Errata, errata. Miał pan brata. Pretensje rościłem, oddajcie brata. Niech pan sobie bratem głowy nie zawraca. Zakończył misję, słany jak zawsze. Pan to by chciał, wszystko na zawsze. Pan ma brata. Za 12:05 sygnał od państwa, od pana Piotra z Radomia, który pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem dwa plusy, opady nie występują, ale występuje chęć do biegania na piątkę, czego wszystkim paniom dziś życzę i realizacji tej chęci oczywiście. To pan Piotr z Radomia. Mówiłem o wyzwaniu, po pierwsze biegowym, ale także pływackim i rowerowym. Wczoraj jeszcze pan Stefan pytał, czy rower stacjonarny też będziesz się liczył w tej rywalizacji, w tym współzawodnictwie. Tu współ, ja bym akcentował. Myślę, że tak. Myślę, że uznajemy. A wszystko opierać się będzie na wzajemnym zaufaniu w budzikowej rodzinie. Szczegóły im bliżej wiosny, także tej kalendarzowej. Pani Sonia pozdrawia ciepło. Po ponad tygodniu przerwy melduje się, że jest i czuwa, a temperatura coś tam znowu spada. W opolskim niecałe 3 stopnie. No tak jak słyszeliśmy w prognozie pogody. Rzeczywiście, no nie za zbytnio, jak mawia klasyk. Z trasy Warszawa na Sielsk pozdrawia pan Paweł. Niby nie pada, ale jakoś tak nie za zbytnio wiosennie. 3 stopnie i chmury, a przecież ładne święto mamy. No właśnie, tego słońca by nie zabrakło dziś. Najlepsze życzenia również od pana Maćka z Podbabiej Góry w Zawoi. Plus 3, niebo bez gwiazd nie pada, ale jest mokro, a dyżurny budzikowy duży pies udaje, że śpi, by nie iść na pomiar brakującej pokrywy śniegu. Wiatru nie słychać, panie Maćku. Serca pan nie ma dla Labrador Bronisława, przypomniałem sobie. Wiosna kładzie się nisko, wszystkim i podpisuje listę obuzności znad szklanki kawy. Pięknie, wiosennie i zero. To od pana Pawła. Ptasich treli mnóstwo. No i rzecz jasna, coś tak czuję, że w przyszłym tygodniu już będziemy powolutku uchylać okno przy szeleście prasy po godzinie 5:00 i wtedy to ptasi koncert, no, może jak znalazł. Tego byśmy sobie życzyli. Za chwilkę korespondencja zagraniczna na budziku u nas za 10 minut 5:00. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Niech się turnie trują jadem, być. No, wiatr już aż tak bardzo nie wyje, bez przesady. Sygnały z zagranicy od pani Ewy. Po ciężkiej zimie, w trakcie której doświadczaliśmy takich zjawisk jak temperatury w okolicach 15 stopni w nocy, kilkukrotny deszcz, czy 10 dni z rzędu bez słońca, co jest zjawiskiem nienotowanym od lat, wreszcie czuć w powietrzu wiosnę. Zabuzowi pozdrawia pani Ewa. Pozdrawia wszystkie kobiety w Polsce pani Ania z Perth. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia pani Amanda o tym, że na wyspach Anglicy święta raczej nie obchodzą, a pogoda angielska około 12 stopni i deszcz, właśnie deszcz. Mamy nadzieję, że słońce zaświeci dla wszystkich pań w Karlu pod Londynem, także w Wielkiej Brytanii. Pięknie dziękujemy. Sygnały także od pana Roberta, który to gorąco pozdrawia już obudzonych. Popołudniową porą pan Robert także poprawia nam humor z Sydney. Słońca życzymy we wszystkich miejscach, w różnych zakątkach świata, gdzie tylko państwo rozsiani. Sygnały także po godzinie 5:00. Po 5:00 również powitanie nowego dnia. Będzie szelest prasy, będą zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Nie zabraknie wieści od pana synoptyka i muzycznego trójkowego kalendarium. A, oczywiście. Będą gitary, będą perkusje, będą wydzieruchy. A próbka tego, co będzie się działo po 5:00 już teraz. In early morning something took a part of me. Felt like a shadow which we half cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there and looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions and shed my skin under a square of glass. Trójka, Polskie Radio.